z nowym napędem hybrydowym. Ma moc aż 130 koni mechanicznych i nowy system multimedialny. Jadę sobie spokojnie i na luzie, bo ma pełen zestaw systemów bezpieczeństwa, tego to Safety Sense. I powiem wam, że świetny jest ten Yaris i nic dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. 17 w piątek, czas na najważniejsze informacje w serwisie. Monika Mazur-Chrzan. Jest areszt dla sprawcy wczorajszego wypadku w Tomaszowie Mazowieckim, w którym zginęły dwie kobiety. Na 3 miliony złotych oszacowano straty po burzach w Zamościu. Niemiecki producent sprzętu AGD przenosi produkcję do Polski dla zwalnianych w Niemczech pracowników. Ma gigantyczne odprawy. Sąd w Tomaszowie Mazowieckim zdecydował o tymczasowym areszcie dla 28-letniego mężczyzny, który jest podejrzany o śmiertelne potrącenie dwóch kobiet na przejściu dla pieszych. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty, m.in. spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia i prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. O szczegółach Monika Gosławska. Do wypadku doszło wczoraj na ulicy Mostowej. Samochód osobowy, który potrącił dwie kobiety, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadące tam inne auto. Kierowca, który jest podejrzany o spowodowanie wypadku, odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratora. Usłyszał dziś dwa zarzuty, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim Waldemar Szymański. Najprawdopodobniej nie dostosowując prędkości i naruszając taktykę i technikę jazdy, wjechał w dwie osoby przechodzące prawidłowo na przejściu dla pieszych. Oprócz tego prowadzący pojazd Seat Cupra doprowadził do zderzenia z stojącym przed przejściem dla pieszych pojazdem marki Toyota. Przed chwilą Sąd Rejonowy w Tomaszowie przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Warto tu przypomnieć, że 28-latek zbiegł z miejsca wypadku. Został zatrzymany 3 godziny później. Został wtedy przebadany na obecność alkoholu. Okazało się, że był nietrzeźwy. Podejrzanemu o spowodowanie wypadku grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Monika Gosławska, Radio Łódź. Poseł Solidarnej Polski Michał Woś został wezwany do prokuratury w sprawie zakupu systemu Pegasus. Przesłuchanie odbędzie się we wtorek. Polityk poinformował o swoim wezwaniu w mediach społecznościowych. Zapowiedział też, że stawi się w prokuraturze. Nie będę mdlał jak Giertych. Jeszcze raz z uśmiechem posłucham bełkotu, że dofinansowanie dla CBA na narzędzie do łapania na przykład ruskich szpiegów szkodziło interesowi publicznemu. Tak napisał w serwisie X. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura bada m.in. decyzję Michała Wosia, który jako wiceminister sprawiedliwości przekazał 25 milionów złotych z tego funduszu dla CBA na zakup oprogramowania Pegasus. Wiadomo, że służyło także do podsłuchiwania ówczesnej opozycji. Prawie 3 miliony złotych, na tyle oszacowano straty w Zamościu po burzach, jakie przeszły 2 dni temu. Woda zalała wiele domów, a także szkół czy przedszkoli. O szczegółach Tomasz Maczalski. Wspomniane 3 miliony złotych to dopiero wstępne wyliczenia. Dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta w Zamościu wciąż szacują straty, o czym mówi prezydent Zamościa Rafał Zwolak. No pierwsze liczby, no tutaj okazuje się, że w niektórych przedszkolach musimy wymieniać instalacje elektryczne. Jeżeli na przykład mamy zalane pomieszczenie, prujemy instalację elektryczną lub nawet tylko zalane pomieszczenie, to nie wystarczy tylko wysuszyć, to trzeba pomalować, trzeba sprawdzić to wszystko. Przypomnijmy, że według pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Zamościu w ciągu doby spadło około 260% miesięcznej normy opadów. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Indii Narendra Modi przez 2 godziny rozmawiali za zamkniętymi drzwiami Pałacu Maryjskiego w Kijowie. Przed rozmową Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność za wsparcie ze strony Indii. To bardzo symboliczny, historyczny moment. Pierwsza historyczna wizyta premiera Indii w niepodległej Ukrainie. Dziękuję Indiom za poparcie dla naszej suwerenności i integralności terytorialnej przez ostatnie 2,5 roku. Dziękuję osobiście premierowi Modiemu i narodowi Indii za to, że wspierali obywateli Ukrainy humanitarnymi pakietami. Było ich 16. Dziękuję za tę pomoc. Dziękuję za tę podtrzymkę. W czasie wizyty zawarto 4 porozumienia międzyrządowe. Według agencji Bloomberg Indie mogą przekazywać wiadomości między Kijowem a Moskwą, ale nie będą mediatorem. Najwyższe odprawy przekroczą 250 000 euro. Niemiecka firma Miele przenosi do Polski produkcję pralek, dlatego zwolni ponad 1000 pracowników w Niemczech. 270 tysięcy euro. Taką kwotę przy odejściu dostanie kilka osób. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze tytułów Stern i Kapital. Firma tych szczegółów nie potwierdza. Oficjalne jest jednak zawarte w czerwcu porozumienie z załogą gwarantujące zatrudnienie na stanowiskach w Niemczech przez najbliższe 5 lat. Częścią porozumienia jest program dobrowolnych odejść dla maksymalnie 1300 osób. I właśnie w wyjątkowych sytuacjach odchodzący mogą liczyć na bardzo wysokie odprawy, porównywane w Niemczech tylko z tymi oferowanymi przez dużo większe koncerny. Firma z Gütersloh na Drenie Północnej Westfalii ma na świecie ponad 20 tysięcy pracowników. Większość w Niemczech, ale w Ksawerowie już pracuje 400 osób, a kolejne zostaną zatrudnione, bo za kilka lat będzie tam powstawać większość pralek niemieckiego producenta. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski i najważniejsze informacje sportowe już za chwilę. Sponsorem audycji jest Orlen. Za niecałą godzinę pierwszy gwizdek sędziego przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Tu domowe mecze rozgrywa w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Widzew i dziś zmierzy się z Radomiakiem. Goście nie notują ostatnio dobrych wyników, o czym wspomni zaraz ich trener Portugalczyk Bruno Baltazar. Jest to dla nas wyjątkowy mecz w Łodzi i bardzo chcemy go wygrać. Po trzech porażkach z rzędu musimy wrócić na dobre tory i zdobyć 3 punkty. Chcemy dać naszym fanom radość. Wiemy, że atmosfera na stadionie Widzewa jest trudna dla przyjezdnych, ale dla nas to idealna okazja, żeby wrócić na zwycięską ścieżkę. W Łodzi od 18:00, w Gdańsku będą kopać od 20:30 Lechia i Raków Częstochowa. To drugi z zaplanowanych na dziś meczów 6. kolejki w PKO Ekstraklasie. W Tauron Lidze Siatkarek do startu rozgrywek został ponad miesiąc. Na pełnych obrotach trenują już na przykład wicemistrzynie Polski z PGE Rysic Rzeszów. Przez kilka ostatnich lat na podpromiu pracował dobrze znany w naszym kraju Francuz Stefan Antiga. Teraz Rysice poprowadzi Słowak Michal Maszek. Tak o pracy z obydwoma szkoleniowcami mówi środkowa bloku ekipy z podpromia, ale i reprezentacji Polski Magdalena Jurczyk. Zupełnie dwóch różnych szkoleniowców wymaga jeden i drugi czegoś innego. Treningi wyglądają zupełnie inaczej, więc tak jakby powiedziała, że to są dwa różne światy. I jakby nie chcę mówić, że jeden jest lepszy, drugi gorszy, tylko po prostu każdy ma tam swoją szkołę, filozofię, której się po prostu trzyma. Ze spraw tenisowych przed godziną informowaliśmy, że ze startującego w poniedziałek wielkoszlemowego US Open wycofała się dobrze znana kibicą tego sportu Tunezyjka Ons Jabeur. Teraz podpowiemy, że numer 4 w światowym rankingu Jelena Rybakina tuż przed imprezą na Flushing Meadows rozstała się z trenerem Chorwatem Stefanem Vukovem. To z nim Rosjanka z kazachskim paszportem odniosła największe sukcesy w karierze, zwycięstwo w Wimbledonie i finał Australian Open. Ostatnio boryka się z problemami ze zdrowiem i pewnie z tym należy wiązać tę dość zaskakującą decyzję. Nikogo z naszych słuchaczy nie powinien zaskoczyć kolejny sport w ZD3, to za godzinę. Sponsorem audycji był Orlen. Dołożymy jeszcze prognozę pogody na dziś. Czy nas interesuje jeszcze prognoza pogody na dziś, panie redaktorze? No może. Nocą temperatura spadnie, ale nie przesadnie. 22... 17 gdzieniegdzie. Uwaga, bo w okolicach Sudetów może wiatr mocniej powiać do 60 km na godzinę. A jutro wstanie bardzo ładna sobota. Proszę ją łapać, korzystać, bo wakacje się skończą za tydzień. Wykorzystać także bardzo ładną nie tylko pogodę jako taką, ale temperaturę, bo nawet 34 stopnie pojawią się na północy, nad morzem 26, ale już w innych regionach kraju 28-29. Od upałów nie uciekniemy w ten weekend. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17:22 i 7 trójek. To jest numer do programu trzeciego. I co najważniejsze, mogą Państwo śmiało go wykorzystywać, chociaż pierwsza godzina była niema z Waszej strony. Szanowni słuchacze, ja bym to naprawił. No, tak po prostu wziął telefon i zadzwonił. Hush now, child, and don't cry. Might understand you by and by. Just move on up toward your destination, though you may find from time to time complication. and take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you can find. Into the speedboat of beautiful people, where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you. Plotkujemy sobie trochę poza anteną z panem Arkadiuszem, który zadzwonił do Trójki. Dzień dobry, panie Jarku. No, dzień dobry, dzień dobry. Pan mnie pyta, czy to ja od godziny mówię do mikrofonu. No, sam się zacząłem zastanawiać. Ja właśnie też myślę jako radiowi i mówiłeś o jasnowidzach, więc przywołałeś mnie. Godzinę dałem ci prowadzić tę audycję, a już teraz się zgłaszam. I myślę, że inni też to teraz wyrobią, bo ja trzymałem przez godzinę, jak wiesz. Tak, ale... No, tak to działało właśnie, tak to działało, że daliśmy ci godzinę szansę, a teraz wszyscy jasno widzę i radio widzę się do siebie odezwą. A mam nadzieję, że tak będzie rzeczywiście, a ja mogę spytać o zawód? Oczywiście, jestem czynnym rehabilitantem, nie fizjo, ani fizykoterapeutą, bo tak to się teraz... O, ja nie jest szukany. A widzisz, a ja cię mam talentliwy teraz podniosłem. Dziękuję, zagram idę jeszcze. Idę po prostu mi tak. Graj dobrze i rób tak, jak robisz. Tylko pamiętaj, że wczoraj dostaliśmy 10 bramek z tych właśnie, co przed chwilą o sporcie mówiłeś i twój kolega też. No, no bez jaj po prostu. 10 bramek nam wlepili u nas. Robiłem co mogłem, ale może po prostu na treningach mnie zabrakło i dlatego. Przepraszam bardzo, ale bardzo dziękujemy także. Słuchacz Arkadiusz udowodnił, że telefon działa. Jest tam przemiły człowiek, Józef Niewiarowski. Można zadzwonić, pogadać później, nawet pomóc prowadzącemu, jak sami państwo słyszeli. Teraz chciałbym, żebyśmy bardzo poważnie do tego podeszli, bo rejestrowanie partii politycznej, no to nie są żarty. To jest jakby nie było udział w czasem obywatelskim obowiązku, a czasem po prostu w instrumentach państwa i można mieć o wiele większy wpływ na to, co się dzieje, niż taki wyborca na przykład. Natomiast chodzi o to, że partię polityczną zarejestrowały osoby uważające, że mają dar pogłębionej percepcji rzeczywistości, w skrócie jasnowidzki. O co im chodzi? Czy nie uważają panie, że w polskiej polityce brakuje takiej dalekowzroczności, przewidywania przyszłości? No, myślę, że tak. Perspektywiczne plany na pewno są, nie o wszystkich wiemy jako no tak. Suweren. Taki element jasnowidzenia trochę by się przydał, jasnowidz w polityce? No, ja nie bardzo wierzę w jasnowidzów. Nie wierzę w jasnowidzów. Pan nie musi wierzyć, no bo jeżeli są, no to są. A jeżeli się w tym sprawdzają, to by się przydali. No i powstała pierwsza w Polsce partia założona przez jasnowidzki. Szczęśliwa Polska. Oczywiście jestem też jasnowidzem, ale jestem też na co dzień kobietą wykształconą. Jestem magistrem pedagogiki i ogólnie rzecz biorąc mam 7 zawodów. Mówi szefowa partii Izabela Trendowicz. W pewnym momencie rzeczywiście zaczęłam czuć więcej i wykorzystuję to na co dzień w życiu codziennym, w swojej pracy. Założycielce partii nie można na pewno odmówić skuteczności. To klasowa kobieta biznesu i jak sama mówi, działaczka społeczna. Od 3 lat posiada fundację i organizuje kursy, do których jeszcze wrócimy. Na razie świeżo upieczona polityczka przekazała mi kilka profetycznych wizji na najbliższy czas. Putin w ogóle nie ma ochoty wkraczać do Polski. Wygra Trump, wojna natychmiast zostanie zakończona. To zdanie bierzemy w duży i wyraźny cudzysłów. Umiejętności jasnowidzenia nie potwierdzę, choć Izabela Trendowicz na pewno jakieś umiejętności posiada. Ponieważ dopiero co założenie partii potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie, a już mówi o niej cały kraj. Według jej wizji partia Szczęśliwa Polska ma duże szanse na zdobycie władzy w Polsce. Rzeczywiście zobaczyłam w obrazie. Akurat jechałam samochodem i nagle patrzę, wszystko jest w kwiatach. Choć z tego co wiem, pieniążek nie obrasta w kwiaty, na pewno tego nie powinno jej zabraknąć. Zakładanie partii politycznych to znany od początków polskiej demokracji sposób na reklamowanie własnego biznesu. Lata 90. producent wkładek spod szamotu kandydował. Politolog Szymon Ossowski. Takich przypadków w historii było więcej, gdzie oni po prostu wykorzystywali kampanię prezydencką, żeby promować siebie i swoje produkty, swój biznes. Online'owy webinar bogactwa, koszt 350 zł. No i trochę tańszy webinar uwielbienia ciała, tylko 320 zł. Ja bym powiedziała tak, będzie to konsekwencja tego, że się pokazałam. Natomiast mogę powiedzieć, że nie mam z tego tytułu żadnego zgrzytu, bo równie dobrze mogłabym być nauczycielem w szkole i powiedziałby pan, czy w tym momencie nie myśli pani, że jako nauczyciel pani awansuje tylko dlatego, że jest pani politykiem. Jest to element tej gry, czyli w tym momencie mogę powiedzieć, że muszę liczyć się z tym, że stanę się osobą bardziej popularną, a proszę mi wierzyć, lubię być sama ze sobą. Partię Szczęśliwa Polska założyło w sumie 8 kobiet. Wszystkie są po kursie z Jasnowidzenia wykupionym u Izabeli Trendowicz. Choć według szefowej partii w każdym z nas drzemie umiejętność rozszerzonej percepcji. Czy ma pani umiejętności przewidywania przyszłości? Niestety nie mam. A chciałaby pani? Niekoniecznie. Bo są kursy. Ciekawe. Może się pani nauczyć. Nie, dziękuję. A dlaczego nie? Bo wolę być tu i teraz. Czy uważa pani, że partia, która składa się z właśnie jasnowidzów, jest w stanie objąć rządy w Polsce? I proszę teraz, ja panią nauczę szybko, za darmo. Pani się koncentruje i myśli, i myśli, i myśli. I co pani wymyśli? Jest w stanie? Nie sądzę. Czy ta partia zdobędzie władzę? Proszę się skupić. Oczywiście. Jak pan to zrobił? Jestem jasnowidzem. A długo się pan skupiał? Nie, niedługo. Jest wielka ulga. No właśnie, zawsze reporter wyjdzie na ulicę i robi sondę i męczy biednych słuchaczy. A teraz my pomęczymy jego. Józef Niewiarowski odpowiada za ten materiał. Zamknij oczy, proszę bardzo. Dzień dobry. Słuchaj, ta audycja będzie miała sens o 19. Co o niej pomyślimy? Co powiemy o tym? To ja muszę się bardzo skupić. Bardzo skupić, bo na tym to polega. No. To wszystko ma sens, tak myślę. To, co robimy, ma sens? To, co robimy, ma bardzo dużo sensu. Tak. Dobra, a teraz tak wracając do partii, to się nazywa Partia Szczęśliwa Polska, tak? Tak jest. Czyli w skrócie to jest partia PSP, dobra? To jak Państwowa Straż Pożarna. Ma sens. I teraz powiedz, poza tym, że Putin nie wejdzie do Polski, co jeszcze jest pewne? Pewne jest to, że jeżeli... Mm. Znaczy, ja nie chcę mówić, że cokolwiek jest pewne. Absolutnie. Pewne jest to, że partia oprócz tego, że jest dość zabawna, ma też swoje postulaty takie bardzo libertariańskie. No i... Cóż, jeszcze cię nie zapytałem, co mają w logo? Nie mają jeszcze nie mają, we wrześniu się dowiemy. O, to może państwo słuchacze, znaczy, wymyślą logotyp dla partii Szczęśliwa Polska prowadzonej przez, uwaga, bo jasnowidze czy jasnowidzki to brzmi tak lekko, a to są osoby uważające, że mają dar pogłębionej percepcji rzeczywistości, jak Józef. To jest to samo, tak. I w ogóle każdy z nas to ma, tak się też dowiedziałem, że... Tak. I... Także ty możesz się nauczyć i każdy z słuchaczy. Też trzeba bardzo się skupić, usiąść... pomyśleć i wtedy się da przewidzieć przyszłość just i inne like rzeczy. Tak, tak. Natomiast, szanowni państwo, pewnie teraz po tej rozmowie wiecie to już na pewno, ale nie przez przypadek to Józef dzisiaj odbiera telefony od was. 22 i 7 trójek. Gramy. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Szanowny Józefie, słuchaczu Józefie, co dobrego w życiu? Dzień dobry. Dzień dobry. O, ja jakoś udzieliły mi się dzisiejsze informacje i ta tragedia, która wydarzyła się wczoraj. I ja mam gorący apel, jako też kierowca, który dzień w dzień pokonuje wiele kilometrów, do pieszych, którzy przechodzą na pasach, nie zakładajcie, że kierowca się na 100% zatrzyma. No to jak była ta sytuacja wczoraj, może być pijany, może gdzieś się zagapić w innym kierunku, mówiąc kolokwialnie, może samochód ma dłuższą drogę hamowania. No niestety widzę to każdego dnia i chyba każdy to widzi, że wchodzą piesi na pasy, w ogóle nie patrząc na zbliżający się samochód, patrząc po prostu tylko przed siebie albo w telefon, no i potem dochodzi do tragedii. Bardzo proszę, jeżeli ten apel ma jakiś, że tak powiem, sens, to no, myślę, że ma to, żeby po prostu zwracali uwagę i wchodzili dopiero na pasy wtedy, jeżeli są pewni, że samochód się zatrzyma. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie dziękuję. Rozumiem, że nie rozgrzeszamy tego, któremu zresztą postawiono już zarzuty, o ile dobrze pamiętam, a przynajmniej jest wniosek o areszt, chyba tak. Oj, przepraszam, za przyspieszenie tej drogi. Chodzi o mężczyznę, który po pijanemu zabił na przejściu dla pieszych dwie osoby, kilka osób ranił także. Natomiast myślę, że to, o czym mówił słuchacz, kierowca Józef, ma zdecydowanie sens. Słuchawki wyłączamy, rozglądamy się. Jasne, że my jako piesi mamy pełne prawo i to my decydujemy, co robimy na tym przejściu dla pieszych i to dla nas jest ważne miejsce i to przed nami powinni się kierowcy zatrzymać, ale jeśli możemy w tym pomóc i dzięki temu dłużej żyć, czemu nie? Zapraszamy do Trójki. Piątkowa audycja popołudniowa. Zapraszamy serdecznie. Od jutra ci, którzy odbierają prąd, kupują, płacą rachunki, czyli kto tego nie robi, prawda? Będziemy mogli korzystać z nowych taryf dynamicznych. Co to znaczy tak naprawdę? Posłuchajmy. Ceny dynamiczne oznaczają, że będziemy w każdej godzinie płacić mniej więcej cenę energii elektrycznej, jaką widzimy na giełdzie energii. One się zmieniają w zależności od pory dnia, na przykład latem, kiedy mamy dużo fotowoltaiki, mamy masę taniej energii, która potrafi być nawet w cenach ujemnych, czyli teoretycznie moglibyśmy nawet zarabiać na zużyciu energii elektrycznej. Natomiast trzeba oczywiście pamiętać, że wieczorami, czy kiedy prądu będzie w systemie mało, te ceny będą wysokie. Warunkiem, który trzeba będzie spełnić, to posiadanie inteligentnego licznika dokonującego zdalnych odczytów. Fragment filmiku na YouTubie z kanału Akademia Instalatora. No i takie inteligentne liczniki będą oferować właśnie dostawcy energii elektrycznej i będą robili to na własny koszt. Korzyścią jest to, że klient przede wszystkim ma realny wpływ na wysokość rachunku. Konrad Mróz, rzecznik prasowy PGE. To znaczy, może sprawdzić, jaka będzie cena energii w kolejnym dniu, w określonych godzinach i w ten sposób dostosować korzystanie z energii w swoim gospodarstwie domowym i wtedy, kiedy ona jest najtańsza, najbardziej korzystać z energii elektrycznej. Natomiast to, czy będzie klient efektywnie z tego korzystał i jakie korzyści potencjalnie uzyska, bądź ich nie uzyska, będzie zależało od tego, jak efektywnie się będzie włączał i sprawdzanie tych cen i potem dostosowywanie wykorzystania energii w swoim gospodarstwie. Oczywiście pojawiają się tutaj pytania, jak sprawdzać, w jakich godzinach jest tańszy prąd. Można to oczywiście robić na wiele sposobów, poprzez własne obserwacje, własne pomiary. Można to też zrobić na stronie polskich sieci energetycznych i zużycie można zatem planować, analizując dane z poprzednich okresów rozliczeniowych. Z cen dynamicznych powinny skorzystać przede wszystkim te gospodarstwa domowe, które wiedzą, jak to zrobić. Mają na przykład podgrzewanie wody elektrycznej albo ogrzewanie mieszkania pompą ciepła, albo mają samochód elektryczny czy magazyn energii. Wówczas są w stanie rzeczywiście zużywać tą energię w najtańszych godzinach i nie robić tego w najdroższych. I wówczas ta średnia cena wyjdzie dla nich być może nawet znacznie poniżej tej ceny, jaką mamy dzisiaj w zamrożonej taryfie na energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Podaje się, że te oszczędności mogą wynieść około 20%. No jest to co grać, patrząc po ostatnich podwyżkach. Aleksandra Dobieszewska sprawą się zajęła. Bardzo dziękujemy. Żałuję, że mam otwarty mail prywatny, bo szkoła się odezwała. W piątek wysyłają maila mówiącego o tym, jak będzie wyglądało otwarcie roku szkolnego. Zosia, nie słuchaj. 24 minuty po godzinie 17. Nie wiedziałem, ale jednak wpadnie do nas dzisiaj Sabrina. Oh, I leave quite an impression.

Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jak sytuacja na drogach? Mamy to pod kontrolą. Radionawigator Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Przynajmniej tak nam się wydaje, że mamy to pod kontrolą, bo jest weekend, piątek i to piątek wakacyjny. W wielu miastach drogi wyjazdowe mogą być zakorkowane. Autostrada A1 między węzłem Włocławek Północ a węzłem Ciechocinek na 175 kilometrze trwa neutralizacja rozlanych płynów eksploatacyjnych. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Gdańska. Autostrada A6 między węzłem Kijewo a węzłem Dąbie w Szczecinie Dąbiu na 25 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Świnoujścia. S8 między węzłem Trojany a węzłem Niegów na 495 kilometrze doszło do zderzenia pięciu aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Krajowa 10, odcinek Bydgoszcz-Toruń w Stryszku na 268 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Krajowa 12, odcinek Zwolenie-Radom w Janowie na 528 kilometrze, zderzyły się dwa auta osobowe. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Droga numer 12 na swym 528 kilometrze jest zablokowana. S17 między węzłem Gończyca a węzłem Trojanu w miejscowości Zabaranie na 62 kilometrze doszło do uderzenia auta osobowego w bariery energochłonne. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Lublina. Jeszcze droga krajowa numer 92, odcinek Słupca-Konin w miejscowości Kunowo na 32 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga została zablokowana, ale wprowadzono objazd. Proszę kierować się wskazaniami kierujących ruchem. Ostrożności i życzliwości. Dokładamy się zdecydowanie do tych życzeń. To, co my możemy powiedzieć o tym, co może być ważne dla kierowców, to na przykład uwaga, bo wracają upały do 34 stopni na północy jutro. Nad morzem 23-26, ale w górach 28-29, w Karpatach 27-29, więc na takie temperatury trzeba się przygotować w sobotę, w niedzielę podobnie. Co do dzisiejszych warunków, to już nic więcej nie powinno się zmienić. Zmierzch przyjdzie po 19, natomiast jeszcze gdzieś wysoko w górach wiatr może być mocniejszy, do 60 km na godzinę. Co z deszczem? Na razie się wypadało. Jutro sucho, pogodnie, w niedzielę podobnie. Oj, jak dawno tego nie słyszałem. To YouTube. Pięknie pan to powiedział po angielsku. Naprawdę gratulujemy. You too. Natomiast mam nadzieję, że będzie to sprzyjało tej podróży, którą właśnie nasi słuchacze odbywają. Gdybyście chcieli z auta zadzwonić, to bardzo proszę. You too, możesz. 22 i 7 trójek. Tomek i Agnieszka, chociaż zaczynamy od Tomka, bo słyszę, że on w pracy z żoną, więc nie chcemy, żeby klienci im pouciekali. Dzień dobry w Trójce. Dzień dobry, dzień dobry. Mnie olśniło przy tej pani od nowej partii. Tak. Wiem, co zrobić, jak załatać tą dużą dziurę budżetową, którą mamy w ogóle, i żeby nam się żyło dostatnie i każdy jeszcze polityk dbał od nas. Tak. No. I żeby nam się żyło jeszcze bardziej w dostatku i każdy polityk, żeby po prostu wiedział, na czym stoi. Po prostu chociaż tak na rok, aby każdy z posłów, każdy z tych wszystkich zasiadających w tych naszych urzędach, miastach, tych radnych, każdy zapłacił sam za wszystkie swoje rachunki, za te biura poselskie, nie pobierał diety, nie pobierał nic i tak naprawdę od serca. Ale to w nagrodę czy za karę, bo nie zrozumiałem? Nie, no tak dla siebie. Tak. A żeby poczuł? No żeby nie poczuł, normalnie, żeby żył jak człowiek. Zapłacił, prowadził sobie działalność gospodarczą swoją, tak każdy na przykład, i wtedy by wiedział, że... ten podatek, on jest za wysoki, bo to nie pasowałoby mu. To on, bo oni by wtedy zobaczyli, jak to się fajnie żyje. A jak darmo dają, no to... Jak to widziałem takiego mema, dlaczego myszy się łapią w łapki? No bo przecież ser jest za darmo. A ty na czym się skupiasz w swoim biznesie? Gastronomia. A, wow. No właśnie. To zrozumiałem. Co tu dużo mówić. Trzymajcie się i ściskamy was mocno. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia, smacznego. Agnieszko, witam w Trójce. Pani Agnieszka. Dzień dobry, a ja w nawiązaniu do utworu Dzwonię Tuju. Pozdrawiam. Wszystko mi się z YouTube'em kojarzy po prostu, wiesz jak to jest. Tak, dzwonię, ponieważ właśnie jesteśmy w trasie, dojeżdżamy, już w zasadzie wjeżdżamy do Warszawy, jedziemy na Męskie Granie. A, czyli w okolicach Bemowa. Tak, życzymy wszystkim udanego weekendu, wspaniałej pogody i trochę odpoczynku od tych problemów dnia codziennego. Bardzo dziękujemy, no i gratuluję, że udało wam się złapać bilety, bo rozeszły się od tak. Była walka ostra. Bawcie się dobrze. Raz zresztą. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, dziękujemy i bardzo dobrze was słyszeć. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zawsze, panie Marku, jak wiem, że się usłyszymy, to jakoś mi tak tęskno. Cześć. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie reporterze. Z Chicago, Marek Wałkuski, Polskie Radio. To była długa konwencja demokratów. Działo się na tej scenie bardzo dużo. Widzę, że już John Stewart między innymi żartuje z tego, że na te kamale trzeba się było naczekać, no ale wszystko już stało się jasne. No tak, i nie została przyćmiona przez Beyoncé czy Taylor Swift, bo wczoraj wśród dziennikarzy w mediach społecznościowych właściwie wszyscy spekulowali, czy pojawi się Beyoncé, bo ona jest autorką, wykonawczynią piosenki Freedom, która jest takim hasłem, takim mottem wyborczym Kamali Harris. Okazało się, że nie i ja przypuszczałem, że tak nie będzie, dlatego że to był wieczór Kamali Harris. Ona nie mogła zostać i nie powinna była zostać przyćmiona przez Beyoncé albo Taylor Swift, bo jej wystąpienie było najważniejsze. To był taki pierwszy moment, kiedy Amerykanie mogli posłuchać, popatrzeć na Kamalę Harris w pełnej wersji, nie tylko w takich klipach w mediach społecznościowych, nie tylko w krótkich materiałach reporterskich, ale przez prawie godzinę zobaczyć ją na scenie i posłuchać, co powie Amerykanom, jak się zaprezentuje, czy będzie wyglądać prezydencko, czy to, co powie, poruszy Amerykanów. No i wygląda na to, że jej się to udało, dlatego że miała bardzo mocne wystąpienie, ale też była uśmiechnięta, była sympatyczna. Myślę, że i patriotyczna, co najważniejsze. Na tym zależało organizatorom konwencji, demokratom. Do tej pory to republikanie przypisywali sobie patriotyzm. No i wczoraj demokraci ten amerykański patriotyzm trochę odebrali republikanom, dlatego że w całej hali 20 tysięcy osób z amerykańskimi flagami, z napisami USA, skandując USA, USA, USA, przyjęli owacyjnie Kamalę Harris. Oj, to prawda. Choć słyszałem, że ostatnie dni to były takie przygotowania do tego, żeby pilnować każdego słowa, pilnować każdej nuty, każdego tonu. Natomiast gdybyśmy mieli cofnąć się, Marku, do całej tej konwencji, to kto jeszcze tam? Poza parą Obamów, poza pozostałymi gośćmi specjalnymi, jakie przemówienie jeszcze, jakie słowa zostaną w pamięci? Ja myślę, że zostanie w pamięci to, że na tej konwencji pojawiło się wielu republikanów. Partia republikańska jest podzielona. Większość, zdecydowana większość jest za Donaldem Trumpem. Stoi murem za Donaldem Trumpem i go, jak sam sobie kiedyś żartował, nawet jakby zastrzelił kogoś na Piątej Alei w Nowym Jorku, to go nie porzucą. Natomiast jest nurt w partii republikańskiej. Ci, którzy w czasie prawyborów głosowali na Nikki Haley, którzy nie chcą popierać Trumpa, którym Trump się nie podoba. Ale też byli niezadowoleni, nie byli porwani, nie czuli, że mogą poprzeć Joe Bidena. No i wielu przedstawicieli partii republikańskiej z tego skrzydła pojawiło się na tej konwencji, między innymi wicegubernator Georgii, kongresman Adam Kinziger z partii republikańskiej, który został de facto wyeliminowany przez Trumpa, ponieważ głosował za postawieniem go za impeachmentem po wydarzeniach z 6 stycznia 2021 roku. I takich wypowiedzi republikanów, którzy apelowali do republikanów, by głosowali na Kamalę Harris nie dlatego, że zgadzają się z jej poglądami, ale dlatego, żeby partia republikańska zamknęła rozdział, który nazywa się Donald Trump, który nazywa się trumpizm i powróciła do korzeni. Także myślę, że to jest coś, na czym demokratom zależało i to jest to, co pojawiało się bardzo często w czasie tej konwencji demokratycznej w Chicago. Widziałem też takie zdjęcie pierwszej pary i przyszłej drugiej pary razem z napisem, że kolejny przystanek to jest dzień wyborów. Sondaże dzisiaj mówią... No to dwa miesiące ciężkiej pracy dla obu partii. I teraz właśnie, mamy dwa miesiące, mamy sondaże, które wskazują na zwycięstwo raczej Kamali Harris niż Donalda Trumpa, natomiast wiem, że Trump się miał zebrać w sobie i mieć nowy pomysł na swoją kampanię, skoro nie ma Joe Bidena, więc już nie będzie tak łatwo. To jak to teraz wygląda? No zobaczymy, jak to się zakończy. Na razie Donald Trump stał się spokojniejszy. Te jego wydarzenia są bardziej kameralne. Jego wizyty w terenie, w tych swing states, czyli Stanach, które zdecydują o wyniku wyborów. Trump jest bardzo wrażliwy na punkcie wielkości ilości ludzi, którzy przychodzą na jego wydarzenia, więc potem właśnie to się ostatnio jak powiedziałeś, dzieje, kameralny tłum i Trump, to mi się nie klei. No właśnie, on próbuje się odnaleźć w tej chwili w takiej sytuacji, no bo z jednej strony Trump to jest energia, Trump to jest chaos, Trump to są te jego czasami chaotyczne, ale TikToki. Barwne, takie showmeńskie występy. No i w momencie, w którym Trump stara się być spokojny, wyważony, nie ma tego Trumpa, którego jego wyborcy cenią. W związku z tym na razie nie odnalazł się, na razie nie wiemy, nie ma, wydaje mi się, nie ma pomysłu na to, jak Trump miałby się prezentować Amerykanom i być konkurencją dla Kamali Harris. To, co starają się zrobić Republikanie, to, co powtarza cały czas Trump, to to, że Kamala Harris jest zbyt lewicowa, że jest, że nie przystaje do wartości, nie wyznaje tych samych wartości, które wyznają większość Amerykanów. No ale tym wczorajszym wystąpieniem starała się i całą konwencją także demokraci starali się podważyć tę narrację. Dzisiaj widziałem sondaż, który zrobiony został wykonany częściowo w czasie konwencji, także to jeszcze nie jest ten ostateczny sondaż, bo zwykle po konwencjach poparcie dla kandydatów rośnie. Czasami ono zostaje na wysokim poziomie, czasami spada, więc trudno na razie przesądzać, jaki będzie efekt tej konwencji dla Kamali Harris. Ale dziś widziałem sondaż, w którym ma 8 punktów procentowych przewagi nad Donaldem Trumpem, a w tej średniej z sondaży, która jakby opisuje stan kampanii na dziś, no to ma o 3,5% średnio przewagi w skali kraju. No i te sondaże w tych stanach kluczowych także pokazują, że ma przewagę. Także na razie tak zwane momentum, czyli ta fala jest po stronie Kamali Harris. Zadaniem demokratów, zadaniem Harris będzie to, żeby tę falę wysoko utrzymać. Panie Marku, wiem, że to był kawał ciężkiej pracy, więc życzę dobrego odpoczynku w weekend, chyba że pan zostaje w Chicago nad jeziorem, czy nie? No nie, wracam do Waszyngtonu, ale ostatnio mam tak, że jak tylko lecę gdzieś, to zawsze jest 6-7 godzin, a czasem 12 godzin opóźnienia, więc jakby no, co to trzymajcie dzwoń, kciuki. Marek, 22,7 trójek. Trzymaj kciuki. Dziękujemy Moi bardzo. Moi znajomi już pytają mnie zawsze, którym samolotem lecę, żeby na ten sam nie rezerwować. Dbaj o siebie i dziękujemy za wszystkie relacje. Dzięki. Marek Wełkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Kwadrans przed 18. Ziemia, myśli. 11 minut przed godziną 18 w piątek. To jest popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do trójki z samochodu, z tramwaju, z metra też. Śmiało, jeżeli tam właśnie słuchacie nas, czy to na FM-ie, czy w aplikacji trójki, to się serdecznie polecamy. 22 i 7 trójek. Patrząc po tych telefonach, które mam z przyjemnością za sobą, znaczy źle zabrzmiało, z przyjemnością, tak jakbym żałował. Nie, one były przyjemne, dlatego mam je za sobą i miło wspominam. Słuchacze nawiązują do partii politycznej oficjalnie zarejestrowanej, a założonej przez Jasnowicki. Ta partia w skrócie nazywa się PSP i mówi o tym, że będzie szczęśliwie i dobrze. Natomiast każdy inny temat też chętnie przyjmiemy. Być może macie, szanowni słuchacze, rodzice, jakieś fajne wspomnienia z czytaniem książek swoim dzieciom, bo o jednej takiej bajkoterapii jeszcze dziś powiemy. Młody dzik zwany Mortką próbował podnieść ciężar, który leżał na jego włochatej klacie. Chodzi nam o to, żeby dzieci zrozumiały, że chemia, fizyka czy matematyka nie są abstrakcyjne, wręcz przeciwnie, mogą przydawać się w życiu codziennym, a nawet je ułatwiać. No i zdecydowanie. Ja ostatnio przerabiam z moim młodym, ukochanym synem Kubą, który ma 3,5 roku. Bajkę, której pewnie tytułu nie mogę wypowiedzieć, bo zaraz będzie, że reklamujemy, ale jest skuteczna w rozmowie o różnych rzeczach, na przykład złości. Myślę sobie, fajny kierunek. Jeśli macie podobne doświadczenia, to się polecamy. 22 i 7 trójek. A dla dorosłych w prezencie We Pray od Coldplay między innymi, ale Little Smith też i Burna Boy. U nich się pojawią. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Pray Virginia wins. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it. Pray my friend to pull through. Pray as I take it unto others I do. Praying on your love. We pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter. Wipe off your tears, confront all the pain that we felt inside, with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who've parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. So we pray, we'll be singing Baraye. Inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Właśnie nie wiem, czy rozmawiać ze słuchaczami, czy nucić dalej, ale zostawmy. Wrócę w samochodzie po audycji. Stanisławie, panie Stanisławie, witam w trójce. Dzień dobry, kłaniam się. Wszyscy rozmawiają, że dzwonią z samochodu, że dzwonią z tramwaju, a ja dzwonię jako osoba fizyczna, która przyszła z jednej pracy i dzwonię z garażu i pracuję w drugiej pracy. Słucham trójeczki jak zawsze. Cudnie. I sobie pomyślałem, że zadzwonię i powiem, że nie każdy ma urlop, nie wiadomo jaki czas, jaki długi czas. Ja muszę po prostu robić dalej. No i sobie pracuję dalej. Jak? Ale pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójeczki, reporterów i wszystkich prowadzących. I słuchaczy, bo bez was to po co my tutaj wszyscy? Bardzo dziękujemy, doceniam i witam w klubie tych, którzy już odpoczęli, a teraz z jednej pracy do drugiej, ale z radością, a taką słyszałem też u Stanisława. Sprawdźmy teraz radość u Agaty, słuchaczki naszej kolejnej. Dzień dobry. Dzień dobry.